labari mo wichi wichi eji minansi pe aloparapa afrika tonade rala ofungbe le tami tonle walo mi tonle soni beji mi tonle die mi kabo iro iro mi do ngbo bless njuna do kun mi do fungbe me le ime yin to fin le egosin aja bo wa so avagbon sin tan wa njuna pinu mi Maybe yo, tobo mi ton le yo, ajatado wa eno. E eno ajatado o, tagbari wa wa ime. Ewa eno jiri, e junado akhofu devo. Ewa eno, u vinyonu sinsun, uwe su gane me. Bo ye suro iranzedo du akholu na. Wenu ewa je, nwene doji yo, Edro me ni me khori ru to amela ido misu so a holu kami ton junu yonu si vio e ni bo vi a donu ye bo ipe tagba wa wa tagba yonu ton kaka bo e biodo irago si to amaje wa fide iwa be ali bo je peji soni ji Isi zoni ubon figege. O aja aplakwe wea. Aja hume wea. Okpamase wea. Kaka yiwa kweton alada dansa. Bo yeme yin sunu. Bo je ton leo. Merupo note alada. Bo yin akholududon. Me awito edrinzo bo ije aladari totali gbeji bo wa do aholukan agbo meton mi aton gogo sin fine o e wa ije hogbun e me aholugo gloro ajadon le o ndiro iwa vlon ahosin karofi Fina yu agosin, wa yu wade wu kaka dedede kaka bo. Akwa yin yu voton le wawa. O yidu na wuli me, kanun kanun. Bona zi sado togudo. Akwa yin e me yo, uwe, yi honsin ala dao, kaka. Bo yik bon, bon marse. Bo bon, revye. Bo akweton godo me. Kosin godo me yu waje. Awon suri ake ino finezao you go sin fineo you are wasuava you are do otoro fine bo awon pa de vure vule je bi wachi me awon yan le o yi de we we ayin to finu lo suava kamere gbe bo iduro suava nu Inwe. o si fi ne yo a ze to gege o we do we a o kento we a lupo we a so cha we a te ka me we a we do gba ji we a kan vi di me bi tun di yo fi ne yo a vu alagun fi ne le bi de gbe ne towa ele wa he nuvu wa nu yi we ko do bo yin ho nde we o fo ene le bi je ri hoji na ka e kana blo gbon bona no te fi ne yo aba ayi bo wa je o ho yi na wa do atinji fi ne yo aba ayi tonde bo do je ho atin ton le wa ji de ho yi wa ra atinji Oro fineo ewe zombo iba dogbigbo boyi kakaka wa do to da ho enne moro no kuji kan vi die so zun ko die we do gba ji die iwa tun to ene ledo iwa wa ku ene ledo no ku yo me boyino iru fine boyino fine we inono labari do to emide ina iro mi no ngbo les le melego sin acha bo aje so avado sin town di je npore Hey, go see. I want to get again the voyage so far. We go in no mercy. Hey, go and see a jar don't let be up. Away is rooted so far. We go see it on the poor. Then go to Bonda Hill. It do to Gigidai. To in a leo, a suave hour superboy coffineo. May go see suave out with your canvio. No echo no blue suave out. And when we that boom into the no blue, you know, same food too. Yesu po fodun o tawe a sakpata wɛya ayokoɛdo wɛya o avado boko nu wɛya aklagbɛdzi wɛya anikli wɛya o yesu kpɔ bɔ inose. Wa lo mi ton le o e ino to hun do pa me pono be fodun si le bo ino pro ino kaka nu ku ya ton ya ton ku do wa ino adi ton nu keke wa ino pono le pe to na si me bon ne na toju aiji gbon le imara uwe uwe wuro palo itele me o akuwe gbere hun atoku wa ne tonu ni le bi wa lo bo inu bloro to oji Hey, wa je fio o zoni gbeji eton le o to ji hun je iranza boto asepo ai fere boyi ko meto ile o to ji hun me arazo keke ru fine ya moto ru fine ya o gbe mo ru fine o wo iranza o we binu Béton, né, non, toi. Le doc béton, mais. Le yen, a qui souvent, je suis François. Le doc, ta, péname. Nan, mon pipo, oui, wa, soit vagon. To, toffin, béme. Eh, oui, toffin, bé. Et le béné, de way, oh. E de pene sin fongwe koto kongwe pove. To de ngo do gonda e do. Akwa do po aje mi nimbo, mi gosia la chabo wa o. O kando de we aje te. O nego in dole biyo e jen wafi. Amo de mi aje fi o e gbe wa, e wa vle kwe de. Po in tofin gbe wo. E no to. Nwe mi no waru fi ta won ewe intoji o kan we ku me o gbe to kan le gbamo no wa tonu no yi toji to ti alopa lopa wetin mi no do akaja mi no yindo mi no dondo mi no kunto mi no duto mi no le gle gle tengbe jure yin ama gle we mi no le mo no do je mi ne le debu me bono blo o wa lo mi tolo mi wanu no e go si ajagbejile mo no blo hun itolo we ya kai hun we ya o vodun ego sin ajaton lewe ya fodun koku ya gambala we ya nwene le bio mi no bloro kwenu kwenu mi de resuo mi no se gbeto kuku durun do yewira me kuwe do yesu nabide iro fo kaka mene ndiswo ene wa kuzu numese na imfutu deru walo mitome ene nuteme teme o acho didu mitole o mino yin wanu mboro do afodu polo kere mino do walo mitome na odasi o tomi tole wono do asi mi na danu mi o allo o walo yo foto wa wa bo tru to wa ti amo chuba na da asi ro to ji o bo mele igbe o agba mi nuna nune in da ko re nuna da gba on ji o ewe yin to ji fun poto o atepo ewe yin keke ton de ina do ton supo mi ton na do ton mi nuna do hun gege to ji hun gege to na do hun ton nuna do fide suna do en ma do hun supo a na do ton bo na ito me o e ve wu a ho ru ta mi ton de se u gan a ho ta le bi o e we yin a ho ru de che vi le no do e ida idu akolu kakaka bo yi wewe be sin so kolu agboji kakaka bo wa je o po hazun ji di o de ikodo bore eta idi de ibruru apo medon eje ganvio doporu sokome doporu takome meyin akolu de pla ganvi le idon iro iro aburugbe porugbe kudu o minamo gbewu kakaka bo aje tin eje so tan kwio minamo bazumele kuran le sule ile wa fine bo ile do akolu iton yan irero akolu sula de mi diru toji o ene lo la bari ji o le melego sin aja o wa to fion sin tan emi se ne.